Яплӏэнэ рэшъхь. Жьыр тхьаматэхэм Петрэрэ Иоаннэрэ тхьаматэхэ сэшхом ыпашъхьэ зэрэрэщагъэхэр. Петрэрэ Иоаннэрэ цӏыфхэм адэгущыӏэхэзэ динпашъэхэр тхьам иунэшхо иухъумакӏохэм ятхьаматэ садукейхэр лъэшэ губжыгъэхэу итӏум къабодэхьагъэх. Сыда пӏомэ Петрэрэ Иоаннэрэ цӏыфхэм тхьам игущыӏэхэр арагъашӏэхэу Иисус лъахэм къызэрэхэтэджыжьыгъэм пае лъахэр къызэрэтэджыжьыщтхэр агъэӏущтыгъэти ары. Арэщтэу ахэмэ Петрэрэ Иоаннэрэ аубытыхи пчыхьашъхьэ хъугъэти ятӏонэрэ мафэм нэсы хьапсым чӏэгъэсагъэх. Петрэрэ Иоаннэрэ къэбарэу агъэӏурэр зэхэзыхыгъэхэм ащыщхэу бэмэ Иисусчэ шӏошхъуныгъэ яӏэ хъугъэ. Ахэмэ япчӏагъэ нэбгырэ минитх фэдиз хъугъэ. Ятӏонэрэ мафэм джыр тхьаматэхэр, нахьыжъхэр, Таурат егъэджэкӏо пашъэхэр Иерусалим щызэӏукӏагъэх. Дин пэшэшхо Анна зыцӏэр ащыдэжьым щыӏагъ. Ятӏанэ Каяфэ, Иоанн, Александр нэмыкӏылъэхэу дин пэшэшхом иунагъо щыщхэр ащыдэжьым щыӏагъ. Ахэмэ Петрэрэ Иоаннэрэ утыгум къыращэхи яупчӏагъэх. Сыд фэдэ кӏуачӏэкӏэ ехэт ыцӏэкӏалӏэр хъужьыгъа? Ар заом тхьам псэлъапӏэ Петрэ ыгу ину илъхъуи ариӏуагъ. Сэ тэт лъэпкъ итхьаматэхэри нахьыжъхэри. Лӏэу зылъакъохэм атеуцун зымылъэкӏэ щытыгъэм дэшӏо фэтшӏагъэм иӏоф шъухаплъэзэ. Сыдэущтэу ар хъужьыгъа шӏозэ непэ шъукъытэупчӏы. Арышъ шъозэпстэуми Израиль лъэпкъым зэкӏэмыр зэзгъашӏэ. Назарет къалэм щыщ Иисус Христос ыцӏэ ыкӏуачӏэ ары мылъыр зэхъужьыпагъэр. Ащ пай ашъопашъхьыит. Иисус ары къащым тешӏукӏэгъагъэр. Ау тхьам алӏагъэхэм къафигъэтэджыжьыгъ. Ежьыр ары унэ зышӏыхэрэм зэрампэсэу чӏадзыжьыгъэ мыжъоу мыжъо лъэпсэ дыдэ унэм фэхъугъэр. Цӏыфхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжьырэ закъор Иисус ары. Ащыцӏэ нэмыкӏэу тхьам уашъо мычӏэгъычӏэт цӏыфхэм аритыгъэу зищыӏэп тымыкӏоды тыкъэзгъэнэжьын зылъэкӏынугъ. Джыр тхьаматэхэм Петрэрэ Иоаннэрэ ягушхонэгъэ залъэгъум гъэсэныгъэ зимыӏэ лӏы къызэрыкӏохэу зэрэщытхэми гу зылъатэм агъэшӏыгъагъ. Иисус зэригъусагъэхэри къашӏэжьыгъ. Ау алӏэу агъэхъожьыгъэр ахэмэ ягъусэу ащ дэжьым щытэу алъэгъугъэти ащ нахьыбар аӏожьын алъэкӏыгъэп. Арэущтэу зэхъум Синедрион хасэ унэм Петрэрэ Иоаннэрэ чӏагъэкӏыжьыхи ежьхэ зэупчӏыжьыхэу аублагъ. Зэупчӏыжьхэзэ мырэщтэу зэраӏожьыгъ. Мылитӏым сыда ячӏэщтыр? Иерусалим дэс цӏыф пстэуми ахэмэ ӏофышхо гъэшӏэгъон зэрашӏагъэр ашӏэ. ӏофышхо ашӏагъэп тэтӏо хъущтэп. Ау хъом икъэбар ащ нахьи нахьыбэу цӏыфмэ ахэмыхьаным пае Иисусым ыцӏэкӏэ зы цӏыф горэм шъудэгущыӏэмэ къиныбэ шъодыгъэшэчыщ тӏонышъ мылӏыхэм афэдгъэпытэн фаерэ. Итӏанэ Петрэрэ Иоаннэрэ хасэ унэм къычӏащыжьыхи Иисус ыцӏэкӏэ зи къамыӏожьынэуи цӏыфхэм зи арамыгъэшӏэжьынэуи афэгъэпытагъ. Ау Петрэрэ Иоаннэрэ ахэмэ араӏожьыгъ. Тхьам тедэӏун нахьи шъотышъодэӏунэр тхьамкӏэ тэрэза мытэрэза шъошъорэ хьакум тепшыхьан фае. Ау тэӏофхэу тлъэгъухэрэмрэ зэхэтхэрэмрэ къэтымыӏохъущтэп. Етӏанэ джыр тхьаматэхэм шъукъытэмыдэӏумэ къиныбэ шъодгъэшэчыщт аӏуи джыри зэ афэгъэпыти къэтӏупщыжьыгъэх. Ахэмэ къин арагъэшэчынэу ушъхьэу къэгъотыгъэп. Сыда пӏомэ ахъугъэшӏагъэм пае цӏыф пстэуми тхьам щытхъу фашӏыщтыгъэти ары. Мы ӏофышхо гъэшӏэгъонымкӏэ апостолхэм агъэхъужьыгъэ лӏым ыныбжь илъэс тӏокӏитӏум яхъущтыгъ. Шъошхъуныгъэ зиӏэхэр тхьам зэрилъэӏугъэхэр. Петрэрэ Иоаннэрэ къызэтӏупщыжьхэм ягъусэхэм адэжь агъэзэжьи дин пэшэшхохэмрэ нахьыжъхэмрэ къэрэӏуагъэр аӏотэжьыгъ. Ахэм ар зэхахэм зэдаштыгъэ макъэ ину къаӏэти тхьам илъэӏугъэх. Зиусхьан уашъэри чӏыри хыри ахэмэ ащыӏэп стэури къэзгъэхъор орэ. Тятэжъышхо даутэ жэкӏэ ом къэгущыӏагъ. Ар о къыпфэлажьэу щытыгъ. Опсэ лъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏи мыгущыӏэхэр ащыебгъэӏуагъ. Хымэ лъэпкъхэр сыда ищӏэгубжыхэрэр? Цӏыфхэм кӏэ зимыӏэ гухэлъхэри сыда зыфыряӏэр? Дунаим пачӏыхьхэм зыкъаӏэтыгъ пащэхэри зэрэугъойхи зиусхьанэу тхьамрэ ежь христосэу дагъэ зыщыфагъэмрэ апэуцунхэу зэгурыӏуагъ. А гущыӏэхэр шыпхъэх сыда пӏомэ пщыродрэ ӏэшъхьэчэт Понти Пилатрэ хымэ лъэпкъхэмэ Израиль цӏыфхэмрэ ягъусэхэу опхъо лъапӏэ Иисусэу дагъэ зыщыпфагъэм пэуцунхэу мыкъалэм щызэрэугъойгъэх. Опкъо чӏэшхъокӏи уигухэлъ тетэуи хъун фэегъэ ӏофхэу ыпэкӏэ бгъэнэфагъэхэр ахэмэ агъэцӏэкӏагъэх. جی زیوز حن شقات مده اومه قین بشد غشه چیش تاوزه آخمه قزره اوم یکل وی گوشه اخر گوش خون نغبستوم چی دراغون خود تا قطفلاج اخرم قاچه قطت عرش قاسلاپو یسو سوچه سماج اخر باخوشین خوی نشه نغس اغانش اخر قباس اغان خوی وفش خوغس اغان اخر بس انخیو وطاقش خی تحمزه تا اخووشم چه پوزه چی دراغ وای اخر قاسسو تحمزه شاپ زجه ما گوخم ینو عرش خوی گوش خونه چه تحمی گوشه اخر آقا او رغجه از خونه زی اخم ملکوی ار یا زرزف داغر یسوس چه از خونه زی اخر زجه زگو زبسو چه تاخ زمی ملکوی حتاقو مرساسی و اب ار زجه زف داغ اپوستل خو یسوس تاخم قزر خط هجیچ جاخم تاچ نغش خوچ شحت فخوخ تحم نفی زجه می نو قشیفو چه تاخ شیچ آقا زی اطف زی اختاب صدا پا ما یچ گون یه ونه زی اپستومی آخر عشش خطی آخشی خوچه چگر قحطی اپوستو خم پاسفا رات حشتا آخشم شیشو اپوستو خم خطی شیچ آقا فدیز رات حشتا کیپر خواخونم شیشو لیوی ونه وسب خم شیشو گرش آخ آتم یوسف اتس آخ اپوستو خاش ورناو چی جشتا آخ ورناو زفا اورشتم قیچرر صف خر زغا گوش خور راره اش حسوی اغرشی اخشر قحی اپوستخم پشحق ایل حق.